2. กาลสังสันทนะว่าด้วยการเทียบเคียงการ283สกวาทีอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วสูญไปแล้วดับสูญไปแล้วมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วสูญไปแล้วดับสูญไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอดีตมีอยู่สกวาทีอนาคตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนาคตยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอนาคตยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอนาคตมีอยู่สกวาทีปัจจุบันมีอยู่ปัจจุบันยังไม่ดับไปยังไม่หายไปยังไม่แปรผันไปยังไม่สูญไปยังไม่ดับสูญไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอดีตมีอยู่อดีตยังไม่ดับยังไม่หายไปยังไม่แปรผันไปยังไม่สูญไปยังไม่ดับสูญไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปัจจุบันมีอยู่ปัจจุบันเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนาคตมีอยู่อนาคตเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอดีตมีอยู่อดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วสูญไปแล้วดับสูญไปแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปัจจุบันมีอยู่ปัจจุบันดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วสูญไปแล้วดับสูญไปแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคตมีอยู่อนาคตยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปัจจุบันมีอยู่ปัจจุบันยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น284สกวาทีรูปที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วสูญไปแล้วดับสูญไปแล้วมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากรูปที่เป็นอดีตดับไปแล้วดับสูญไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปที่เป็นอดีตมีอยู่สกวาทีรูปที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากรูปที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปที่เป็นอนาคตมีอยู่สกวาทีรูปที่เป็นปัจจุบันมีอยู่รูปที่เป็นปัจจุบันยังไม่ดับไปยังไม่หายไปยังไม่แปรผันไปยังไม่สูญไปยังไม่ดับสูญไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นอดีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตยังไม่ดับไปยังไม่หายไปยังไม่แปรผันไปยังไม่สูญไปยังไม่ดับสูญไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปที่เป็นปัจจุบันมีอยู่รูปที่เป็นปัจจุบันเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นอนาคตมีอยู่รูปที่เป็นอนาคตเกิดแล้วมีแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดขึ้นแล้วปรากฏแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปที่เป็นอดีตมีอยู่รูปที่เป็นอดีตดับไปแล้ว หายไปแล้วแปรผันไปแล้วสูญไปแล้วดับสูญไปแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นปัจจุบันมีอยู่รูปที่เป็นปัจจุบันดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วสูญไปแล้วดับสูญไปแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปที่เป็นอนาคตมีอยู่รูปที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นปัจจุบันมีอยู่รูปที่เป็นปัจจุบันยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาที่เป็นอดีตมีอยู่สัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณที่เป็นอดีตดับไปแล้วหายไปแล้วแปรผันไปแล้วสูญไปแล้วดับสูญไปแล้วมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากวิญญาณที่เป็นอดีตดับไปแล้วดับสูญไปแล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่สกวาทีวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่เกิดพร้อมยังไม่บังเกิดยังไม่บังเกิดขึ้นยังไม่ปรากฏมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากวิญญาณที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่สกวาทีวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่วิญญาณที่เป็นปัจจุบันยังไม่ดับไปยังไม่ดับสูญไปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอดีตยังไม่ดับไปยังไม่ดับสูญไปใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่วิญญาณที่เป็นปัจจุบันเกิดแล้วเกิดมีแล้วปรากฏแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอนาคตเกิดแล้วปรากฏแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิญญาณที่เป็นอดีตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอดีตดับไปแล้วดับสูญไปแล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่วิญญาณที่เป็นปัจจุบันดับไปแล้วดับสูญไปแล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิญญาณที่เป็นอนาคตมีอยู่วิญญาณที่เป็นอนาคตยังไม่เกิดยังไม่ปรากฏใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณที่เป็นปัจจุบันมีอยู่วิญญาณที่เป็นปัจจุบันยังไม่เกิดยังไม่มียังไม่ปรากฏใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น285สกวาทีเมื่อบัญญัติว่าปัจจุบันกับรูปหรือบัญญัติว่ารูปกับปัจจุบันให้มีความหมายว่าปัจจุบันรูปโดยไม่แยกปัจจุบันและรูปนี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นปัจจุบันเมื่อดับไปก็ละความเป็นปัจจุบันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีละความเป็นรูปไปด้วยใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อบัญญัติว่าปัจจุบันกับรูปหรือบัญญัติว่ารูปกับปัจจุบันให้มีความหมายว่าปัจจุบันรูปโดยไม่แยกปัจจุบันและรูปนี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปที่เป็นปัจจุบันเมื่อดับไปไม่ละความเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีไม่ละความเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาที เมื่อบัญญัติว่าสีขาวกับผ้าหรือบัญญัติว่าผ้ากับสีขาวให้มีความหมายว่าผ้าสีขาวโดยไม่แยกสีขาวและผ้านี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีผ้าขาวเมื่อถูกย้อมยอมละความเป็นผ้าขาวไปด้วยใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีละความเป็นผ้าไปด้วยใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีเมื่อบัญญัติว่าสีขาวกับผ้าหรือบัญญัติว่าผ้ากับสีขาวให้มีความหมายว่าผ้าสีขาวโดยไม่แยกสีขาวและผ้านี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีผ้าขาวเมื่อถูกย้อมย่อมไม่ละความเป็นผ้าไปด้วยใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีไม่ละความเป็นผ้าขาวใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น286สกวาทีรูปไม่ละความเป็นรูปใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปละความเป็นรูปได้เพราะเหตุนั้นรูปจึงไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดามิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากรูปไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ารูปไม่ละความเป็นรูปสกวาทีนิพพานไม่ละความเป็นนิพพานเพราะเหตุนั้นนิพพานจึงชื่อว่าเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปไม่ละความเป็นรูปเพราะเหตุนั้นรูปจึงชื่อว่าเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีรูปไม่ละความเป็นรูปเพราะเหตุนั้นรูปจึงชื่อว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนิพพานไม่ละความเป็นนิพพานเพราะเหตุนั้นนิพพานจึงชื่อว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอดีตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนาคตมีอยู่อนาคตไม่ละความเป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอดีตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปัจจุบันมีอยู่ปัจจุบันไม่ละความเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคตมีอยู่อนาคตไม่ละความเป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอดีตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปัจจุบันมีอยู่ปัจจุบันไม่ละความเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอดีตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอดีตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอดีตเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอดีตไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดามิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากอดีตไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าอดีตมีอยู่อดีตไม่ละความเป็นอดีตสกวาทีนิพพานมีอยู่

สกวาทีปัจจุบันกับอดีตเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นปัจจุบันแล้วจึงเป็นอดีตเป็นอดีตแล้วจึงเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นปัจจุบันแล้วจึงเป็นอดีตเป็นอดีตแล้วจึงเป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวะที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบันแล้วจึงไม่เป็นอดีตไม่เป็นอดีตแล้วจึงไม่เป็นปัจจุบันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเป็นอนาคตแล้วจึงเป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันแล้วจึงเป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอนาคตปัจจุบันและอดีตเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีอนาคตปัจจุบันและอดีตเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตแล้วจึงเป็นปัจจุบันและอดีตเป็นปัจจุบันและอดีตแล้วจึงเป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวะที่มีอยู่เป็นอนาคตแล้วจึงเป็นปัจจุบันและอดีตเป็นปัจจุบันและอดีตแล้วจึงเป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวะที่มีอยู่ไม่เป็นอนาคตแล้วจึงไม่เป็นปัจจุบันและอดีตไม่เป็นปัจจุบันและอดีตแล้วจึงไม่เป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอติตจักขุรูปาธิกถาว่าด้วยจักษุและรูปที่เป็นอดีตเป็นต้น289สกวาทีจักขุประสาทรูปารมณ์จักขุวิญญาณและแสงสว่างมนสิการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเห็นรูปที่เป็นอดีตได้โดยจักขุประสาทที่เป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตประสาทสัทธารมณ์โสตวิญญาณอากาศธาตุมนสิการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลได้ยินเสียงที่เป็นอดีตได้ด้วยโสตประสาทที่เป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีคานประสาทคันธารมคานวิญญาณวาโยธาตุมนสิการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลดมกลิ่นที่เป็นอดีตได้ด้วยคานประสาทที่เป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชิวหาประสาทประสารมชิวหาวิญญาณอาโปธาตมนสิการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลลิ้มรสที่เป็นอดีตได้ด้วยชิวหาประสาทที่เป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีกายประสาทโพธพารมกายวิญญาณปฐวีธาตุมนสิการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลถูกต้องโพธพะที่เป็นอดีตได้ด้วยกายประสาทที่เป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมโนทวารธรรมารมมโนวิญญาณหทัยวัตถุมนสิการที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลรู้ธรรมารมที่เป็นอดีตได้ด้วยมโนทวารที่เป็นอดีตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจักขุประสาทรูปารมณ์จักขุวิญญาณแสงสว่างมนสิการที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเห็นรูปที่เป็นอนาคตได้ด้วยจักขุประสาทที่เป็นอนาคตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตประสาทคานประสาทชิวหาประสาทกายประสาทมโนทวารธรรมารมมโนวิญญาณหทัยวัตถุมนสิการที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหม